ponad rok temu. A to, że wyszła, było dla mnie jak wdech tlenu. Nie wierzyłem, że się uda, nie wierzę w cuda. Od napisania zwrotu do wydania płyty droga długa. Żyję z muzyki, ta branża to lud kruchy. Nie mogę sobie pozwolić, by od rana palić buchy. Muszę ogarniać, by było co jeść. Do paczek bity, koncerty, patenty na płyty. Słuchacze dziś są, a jutro może ich nie być. Że żyję chwilą, nie myślę nawet to wtedy. Czy nasza płyta się sprzeda, czy się nie sprzeda. Na tym etapie, którym jestem, nie da mi chleba. Jak pójdą bity, to zupa, drugiej deser. Jak nie to sama zupa, woda i pusta kieszeń. Kręci się raz, nie kręci się, bywa różnie. Zrozum, żyjemy tu, na niepewnym gruncie. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A i to domysły i kłamstwa nam piszą. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A i to domysły i kłamstwa nam piszą. Był początek roku, nie było polotu. Mieliśmy tekstów w kupę, nalewałem wódę w kubek. Bo studio bez prądu i chuj z zarabianiem z jointów. Może trening, by trochę się dotknęć męciu. I dzwoni Bartek, że z fartem przez śmiech. To co to będzie, wiem już, a to dzień był jak na zdjęciu. Jak pocztówka z Warszawy, sprawy te pchamy. To trzeba się najebać, kurwa nie ma, że się nie da. I chuj z tym jak patrzą na to, a to mała chrupu zwierzcza. Ustępujesz miejsca, teraz się rozpycha. Nie jedna postać, co tu jest licha. Musi być beatelling story, albo ściana i obrys. Kolory i pomysł, to teraz pomyśl. Jak na wariata, to trzeba składać. Rada grób mieć pewny, dla swoich tylko latać. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A ich domysły i kłamstwa nam piszą. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A ich domysły i kłamstwa nam piszą. Ta, niepewny grunt, czyta jak znów dostajesz zwiastun. I 360 pisane na piasku, na plaży. Tam gdzie wyjadę, by odpocząć, aż się nie wydarzy. Potknięcie na niepewnym gruncie, brak bagaży. Rapowe jazdy, my żadne gwiazdy. Wiemy co chcemy, to pobierzemy. Rachunek własny, choć przedział ciasny. Jak mi nie pasi, wysiadam i robię co uważam. Nie tylko gadam. Jak nie jeden tu, chłopak czy na z okręgu. Musisz plan mieć skrupulatny, bo tu kręcą na boku opór. Ile pokus tu czyha, do licha witam. I tak, poznajesz kogoś znowu, ale chuj z tego wyjdzie. A taki był ciśnień, rap trzyma mnie na nogach. Trochę ochłoda, do zoba na koncertach. Pamiętaj o tekstach, widzimy się na miejscach. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A ich domysły i kłamstwa nam piszą. Wiesz, żyję tu, na niepewnym gruncie. Chcesz? Płytę wąt, powiem ci co u mnie. Wbrew temu, wbrew, co o nas piszą. A ich domysły i kłamstwa nam piszą. A to mała chrupu zwierzcza. Ustępujesz miejsca. Ustępujesz miejsca. A to mała chrupu zwierzcza. Wjeżdża.